جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ السلام کون سا پڑھا جائے؟ جو بھی صلاۃ السلام شرعاً درست ہو وہ پڑھا جائے. بعض سلام میں اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ماتھا ٹھنکتا ہے نا, نعتوں میں بھی ٹھنکتا ہے بعض وقت, مگر میرے اعلی حضرت کا کلام ایسا ہے کہ جس میں ماتھا نہیں ٹھنکتا. اعلی حضرت کا کلام جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو بے شک وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو پڑھیں. اب ان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بھی سلام اچھا ہے, وہ بھی پڑھیں. لیکن میری یہ درخواست یہ کہ میں اصل غوث پاک سے بھی مجھے بہت پیار ہے. اب یہ ایک اتفاق ہے, اتفاق ہوتا نا کہ میری میمن برادری سے میرا تعلق ہے, اور یہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو, نہیں کیا ہو تو آج سن لو کہ میمن برادری میں غوث پاک کی عقیدت بہت زیادہ آپ پائیں گے. آپ گیارہویں شریف جتنی بھی ہوتی ہے نا دنیا میں, اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں گے یا اس کا مقابلہ کروائیں گے تو میمن برادری اس میں جیت جائے گی سب سے. الحمدللہ اتنا غوث پاک کی نیاز میمن کرتے ہیں, تو ہم لوگ غوث پاک کو بہت الحمدللہ مانتے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں, غیر میمن بھی مانتے ہیں, اس کا انکار نہیں, لیکن بس میمنوں پر ہی خاص کروں میں غوث پاک کا, کیونکہ انہی کی اولاد میں سے کسی بزرگ نے, غالباً یوسف الدین نام تھا ان کا رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ تبلیغ کے لیے تشریف لے آئے تھے ہند میں, اور انہوں نے لوہانا قوم, یہ ہنود کی ایک قوم ہے, لوہانا قوم میں نیکی کی دعوت دی. اس پر لوہانا قوم کے جو افراد تھے وہ مسلمان ہوئے تھے. اس لوہانا قوم کے جو نو مسلم تھے ان کی نسل سے میمن قوم چلی ہے. شروع میں ان کا لقب مومن تھا, پھر یہ بگڑ کر میمن ہو گیا. یعنی میمن مومن کا مورد ہے, مومن سے نکلا ہوا. اس لیے چونکہ غوث پاک کی اولاد کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ ان حضرات نے ہم کو مسلمان کیا ہے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو جس کی خیرات کھا رہے ہیں انہی کے گن ہم گا رہے ہیں. الحمدللہ. غوث اعظم سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ زمانے سے, دعوت اسلامی تو بعد میں بنی, زمانے سے میرا تو یہ سلسلہ پرانا ہے کہ بڑی گیارہویں شریف کی محفل ہم لوگ کرتے رہے ہیں شروع سے. آپ میں تو بہت سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. الحمدللہ تو یہی دعوت اسلامی میں منتقل ہو گئی, اس کا نام اجتماع ذکر نعت پڑ گیا. تو یہ صلاۃ و سلام کی بات پوری ہو جائے, تو صلاۃ و سلام تو یہ نیت کر لیں کہ ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے میں اس کو پڑھوں گا. اچھا اب دوسرے بھی سلام بھلے پڑھیں آپ, لیکن اختتام تو غوث پاک کی عقیدت کی میں نے بات کی تھی. اس پر میرا خیال ہے ہم بغداد شریف گھومنے چلے گئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ کہ غوث اعظم امام التقا والنقا, اس کا نمونہ آج دیکھ بھی لیا ہوگا کہ سلام مولانا حسن رضا خان کا پڑھا گیا تھا آج, اور پھر یہ اچانک وہ غوث اعظم امام التقا والنقا شروع کر دیا ان لوگوں نے. تو سلام کوئی سا بھی پڑھیں آپ, لیکن اختتام اعلی حضرت کے قدموں میں آ کر کریں انشاءاللہ. تو غوث اعظم والا شعر پڑھیں, غوث پاک کے قدم چھوتے ہوئے اعلی حضرت کے قدموں کو پکڑ لیں اور ختم کر دیں سلام. ایک سلام کے ایسے یاد آ گیا مجھے, وہ فنی ترکیب لوگ جو غلط کر دیتے ہیں عقیدت کا, جن کو عقیدت کا حیضہ کہنا چاہیے. جو عقیدت جو ہے نا وہ جب تک عقل کے دائرے میں ہو, شریعت کے دائرے میں, پھر تو اچھی ہے, اور اگر وہ شریعت کا دائرہ نہ توڑے صرف عقل کا بھی توڑے تو اچھی نہیں رہتی. جیسے کہ وہ ایک سلام پڑھا جاتا ہے تو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو, وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, اسی جان اثار کا واسطہ تو ہر ایک گدا کا سلام لو. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, اسی جان سار کا واسطہ, اسی جان سار کا واسطہ, تو ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی. دل مبتلا کا سلام لو. کوئی بتائے گا کہ میں نے غلط کوئی غلطی کی اس میں؟ اب تم پر ہے نا وہ وزن ٹوٹ جائے گا مصرعے کا, اسی جان اسرار کا واسطہ, تم ہر ایک گدا کا, تم پر وزن ٹوٹ رہا ہے, تو ہر ایک کا, تم پر تھوڑا سا مطلب ہے کہ زبان پر وزن آ رہا ہے. تم یہ سمجھ نہیں آئے گی لیکن جو شاعری جانتا ہوگا نا اس کو شاید سمجھ پڑ جائے گی. تو اس میں سے لو نہیں ہے, تو یہ فنی غلطی ہمارے یہی پڑھا جاتا ہے, اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو. تو یہ سلام لو نہیں ہے, شاعر نے سلام لے ہی لکھا ہوگا میرا گمان غالب ہے, اس لیے کہ کلام بہت یعنی کہ حسین کلام ہے, اس میں شاعر منجاوا معلوم ہوتا ہے جس نے لکھا ہے, تو وہ اتنا کچا کلام نہیں لکھ سکتا کہ وہ لو لکھے, تو یہاں لے آئے گا. تو یہ بات ہوتے ہیں جیسے کہ وہ واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتخا تیرا, تو اس میں بعض لوگ جو جن کو وہ میں نے کہا نا عقیدت کا حیضہ یا ادب کا حیضہ ہوتا ہے, ادب کی سمجھ نہیں ہوتی, تو وہ آپ کا واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتخا آپ کا, یہ کلام میں دیکھا ہے جیسے کہ وہ سلام میں پڑھتے ہیں اے خدا کے آخری لاڈلے, تو مزہ نہیں آتا, لاڈلے تو اولاد کے لیے مستعمل ہوتا ہے, اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب, لاڈلے ذرا یہاں زبان پہ میرے وزن پڑ رہا ہے. میں نے کہا شاعری کے فن کے اعتبار سے تو وہ صحیح ہے لفظ, لیکن سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا لاڈلا یہ کہنا سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ کا محبوب اللہ کا پیارا. لاڈلا عام طور پہ اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ لاڈلا بیٹا, تو اے خدا کے آخری پیارے رسول, یہاں لفظ آخری بول دیا جائے تو ایک ہمارے عقیدے کا بھی اظہار ہو گیا کہ ہم آخری مانتے ہیں, ختم نبوت کا اعلان ہو گیا نا اس میں, تو اے خدا کے آخری پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اچھا اس میں آپ سخی آپ کا سخی دربار ہے, گر کرم کر دو تو بیڑا پار. تو یہ جن کو حیضہ ہوتا ہے نا ادب کا وہ اس طرح پڑھتے ہیں آپ سخی آپ کا سخی دربار ہے, تو یہاں وزن ٹوٹ جاتا ہے شعر کا, تو پھر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے, تو یہ اور بھی مطلب گڑبڑ ہو گئی کہ ادھر تو آپ کا ادھر تم کا دوسرے مصرعے میں تم ہوگا تو دو, تو آئے گا تو سخی تیرا سخی دربار ہے, گر کرم کر دے تو بیڑا پار ہے. سخی سخی حمد میں آ نہیں سکتا, اللہ تعالی کو سخی نہیں کہیں گے, ادب کے خلاف ہے. جواد جود اور چیزیں سخاوت اور چیزیں, اللہ تعالیٰ جواد ہے, سخی نہیں کہیں گے, اللہ تعالیٰ کو داتا بھی نہیں کہیں گے, منع فرمائے داتا سے بھی, داتا تو یہاں سیٹ لوگ کو کہہ سکتے ہیں, سیٹ جو سخی داتا, اللہ تعالیٰ جواد ہے کریم ہے, اس کے دینے کی کوئی انتہا نہیں, تو یہ سرکار کو سخی کہہ سکتے ہیں داتا کہہ سکتے ہیں حرج نہیں. تو سخی تیرا سخی دربار ہے, گر کرم کرتے تو بیڑا پار ہے. تو وہ آپ کا واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتخا تیرا, تو یہ تیرا یہاں موضوع ہے اور اسی سے کلام کا حسن رہے گا اور شاعری کا وزن بھی برقرار رہے گا, اور آپ کا اگر پڑھیں گے تو وزن ٹوٹ جائے گا. تو کسی نے نعت خوان نے وہ ایک جگہ نعت خوانی میں پڑھا واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتخا آپ کا, وہ کوئی جو عالم صاحب تھے امام صاحب خطیب صاحب وہ مطلب پڑھے لکھے تھے سمجھدار بھی تھے, لیکن خطیب اور عالم تو پڑھا لکھا ہی سمجھدار ہوتا ہے. خیر تو اس نے جب وہ پھر آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ آپ کا، آپ کا. الحاظ نے لکھا تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. تو پھر وہ عالم صاحب سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بولا میاں آپ اعلی حضرت، اعلی حضرت سے زیادہ بادب نہیں بنو، آپ سے زیادہ اعلی حضرت بادب سے تیرا تیرا بنو. تو یہ شاعری میں لفظ تو جو ہے یہ بھی حسب ضرورت وہ ادب ہی کے دائرے میں ہے. جیسے عربی میں، عربی میں بھی کاف خطاب کا، یعنی کہ واحد کا صیغہ جو ہے خطاب کا، وہ ادب میں شامل ہے. تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایوہ النبی، اس کے لفظی معنی ہوگا سلام اے نبی تجھ پر. لیکن اردو میں ہم آپ کہیں گے، عام بول چال میں، نثر میں، نظم میں تو محرج نہیں ہے. اسی طرح آپ سبھی پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھا تھا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے لفظی معنی ہے اے اللہ کے رسول تجھ پر درود و سلام ہو. کاف جو ہے نا یہ خطاب واحد کا صیغہ ہے، سنگولر. انگلش میں بھی یو، تو، تم، آپ سب کے لیے یو ہے. تو جیسی زبان، تو زبان کے عرف رواج کے اعتبار سے وہ آداب مرتب ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.